سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی، ما در نشست دهم بعث پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه گری می باشیم در حوزه سنت رسول الله سامی، یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله. دوستانی با ما تماس داشتند که اگر امکان وجود دارد سخنرانی هفته قبل را مجدداً پخش کنیم. از اونجا که ما با امکانات مالی بسیار کمی داریم کار می‌کنیم، فعلاً پخش مجدد برای ما امکان ندارد، ولی سعی کرده‌ام مختصری از نشست قبلی را بیان کنم در همین جلسه. دکتر علی شریعتی در مجموعه آثار 20 می نویسد: در تمدن اسلامی گنجینه بسیار غنی و گرانبهایی از هنر و ادبیات و زیبایی نهفته است که باید به وسیله کسانی که امروز وارث آن به شمار می روند کشف و استخراج گردد، زیرا هم بشریت بدون نیازمند است و هم شرق و به ویژه هم ما که اسلام هم عقیده و ایمان ماست و هم تاریخ و هم فرهنگ ماست، یعنی شخصیت معنوی و هویت فرهنگی ماست. پس شخصیت معنوی و هویت فرهنگی ما از اونجا که از اسلام است و اسلام هم از اونجا که هم عقیده و ایمان مسلمانان شیعه مذهب است، تفسیر ما چنین می شود: شخصیت معنوی و هویت فرهنگی مسلمانان شیعه در جنایت، آدمکشی، ضد انسانی اندیشیدن و ضد انسانی عمل کردن خلاصه شده، به طوری که آخوند جنتی در یکی از سخنرانی‌هایش در دانشگاه تهران چنین بیان می‌کنه: علی هیچگاه از خانه بیرون نمی‌رفت مگر اون که چند تن را گردن بزند. خوشبختانه همسر او فاطمه همیشه یار و یاورش بود و شمشیر خونالود او را می شست. بنابراین اون چه که شخصیت معنوی و هویت فرهنگی مسلمانان شیعه مذهب را در ایران تشکیل می‌دهد، الگوی تراز اولش علی است و بعد از علی فاطمه است که آخوند جنتی بیش از 5 دهه در حوزه با بررسی و تحقیق و پژوهش و استناد به هزاران حدیث صراحتاً بیان میکنه که علی هر وقت که میخواست از خونه بیرون بره در راه گردن چند نفر را میزد و موقعی که بر میگشت به خانه میامد اولین کار بزدوش بدوی قبیله قریش این بود که شمشیر خونالود علی را بشوید. در نشست قبلی مطرح کردم که نوشتار و گفتار و عمل کرد رسول الله سامی یعنی سنت که از طریق حدیث به دست می آید، یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله، دلیل است، حجت است، برهان است برای مسلمانان با ارائه حدیث از دیدگاه معصومین چهاردهگانه برای مسلمانان شیعه مذهب. و باز بیاد دارید شنوندگان مطرح کردم شرعی ترین نقش قرآن را نقش فقهی اون می دانند که به عنوان قانون اساسی و اساس قانون اسلام می باشد، که نکته مهم و برجسته فقهی قرآن نیز بیشتر کلیات و اصول قانون اساسی اسلامی را بیان داشته، فقط نیاز به شرح و تفصیل دارد که باید در درجه اول شرح و تفصیلش را در سنت رسول الله سامی جستجو کرد. و به طور نمونه مثال آوردیم که حکم حد زانی را که در قرآن به طور مطلق بیان شده است 100 تازیانه در نظر گرفته اند، در حالتی که هر دو مجرد باشند. ولی از اونجایی که این امر اجتماعی از نظر همه فقهای اسلامی چه شیعه چه سنی تأیید گردیده که حکم زنای متأهل سنگسار است یا رجم، چرا که رجم از سنت رسول الله سامی به دست آمده است و در اسلام هم قول و فعل و تقریر رسول الله سامی برای مسلمانان حجت است. و اگر رجوع کنید به کتاب جهاد و شهادت از کسری احمدی، می نویسد نخستین بار حکمیت و قضاوت هر دو در شخص محمد گرد آمد. ماجرای سنگسار دو یهودی خیبر نشان می دهد که محمد در مدینه است. دست کم تا مدتی همچنان از جانب غیر مسلمانان به عنوان حکم برگزیده می شد. طبق روایت امام باقر شیعیان و گفته گروهی از مفسران در سال چهارم از هجرت، در خیبر زن و مردی از اشراف یهود که هر دو مؤسن بودند یعنی متأهل بودند زنا کردند و چون خوش نداشتند حکم خدا را که در تورات رجم بوده در باره ایشان جاری سازند، به امید اون که شاید در اسلام حکم آسان تر از رجم یا سنگسار صادر شده باشد، کسانی نزد محمد سامی فرستادند تا اون مسئله را بپرسند. محمد حکم رجم را گفت و چنون که در برخی از کتب نوشته شده بفرمود تا اون دو را جلوی مسجد سنگسار کردند. محمود شهابی از ادوار فقه از انتشارات دانشگاه تهران می باشد. و باز اگر رجوع کنید به کتاب بررسی عقلانی حق قانون عدالت در اسلام اثر میم کویار، چنین می نویسد از تفسیر ابوالفتوح رازی: یهودیان خیبر گفتند ما را حادثه‌ای باشد و می‌خواهیم که بپرسیم و به همکیشان خود در مدینه که با محمد در صلح بودند، گفتند که زانیان را نزد وی برید اگر حکم به جلد کند یعنی تازیانه بپذیرید و اگر رجم قبول نکنید. اونگاه بر در مسجد رسول الله رجم کردند و محمد گفت بار خدایا گواه باش که من اول کسیم که امری از تو را زنده کردم که جهودان بمیرانده بودند. عبدالله عمر گفت من حاضر بودم که ایشان را رجم می کردند و مرد دست در پیش زن می داشت تا سنگ بر او نیاید. شنوندگان، اهالی ایران، ما سنگسار را به روایت امام باقر شیعیان را بیان داشتیم از کتاب جهاد و شهادت از کسرا احمدی و بعد سنگسار را از تفسیر ابوالفتوح رازی نیز بیان داشتیم از کتاب بررسی عقلانی حق قانون عدالت در اسلام اثر میم کویار. سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول الله سامی که از طریق معصومین 14 گانه برای شیعیان حجت است. مجموعه این گفتار می شود شخصیت معنوی و هویت فرهنگی مسلمانان شیعه به طوری که دکتر علی شریعتی بیان داشته است. حالا شخصیت معنوی و هویت فرهنگی مسلمانان شیعه را مرور می کنیم. حدیث از علی: اگر زناکار متأهل باشد رجم یا سنگسار است حکم ایشان. امام صادق شیعیان: در صورتی که زنای مؤسنه باشد سنگسار می شود. شخصیت معنوی و هویت فرهنگی مسلمانان در ایران امروز هم همین است. امام صادق شیعیان فرمودند که حد لواط کننده همانند حد زانی است، چنانچه در زنای مؤسنه رجم یا سنگسار است. امیر مؤمنان علی فرمودند اگر لواط کننده متأهل باشد حدش رجم یا سنگسار است. شخصیت معنوی و هویت فرهنگی مسلمانان ایران آیا به غیر از این هست که ما بیان می کنیم؟ اگر به غیر از این بود در ایران سنگسار نمی کردند. سنگسار و دست بریدن نشانه شخصیت معنوی و هویت فرهنگی مسلمانان ایرانی است. امام باقر شیعیان: سنگسار برای فاعل و مفعول متأهل است. حمار ابن عثمان میگوید از امام صادق روایت میکند اگر شخص لواط کننده متأهل باشد واجب القتل و در غیر این صورت واجب الجلد. و آخوند خویی: شخص لواط کننده در صورتی که متأهل باشد واجب القتل است. و آخوند منتظری: مردی که با زنی نزدیکی کرده اگر پیر مرد است ابتدا 100 تازیانه سپس سنگسار است و اگر جوان است فقط او را سنگسار کنید. و باز منتظری: اگر دو زن با یکدیگر مصاحبه کنند نسبت به زن متأهل جواز سنگسار نمودن خالی از وجه نیست. جمع‌بندی می‌کنیم: در قرآن حد زنا 100 تازیانه، ولی در سنت رسول الله سامی رجم یا سنگسار است که نخستین حدیث را امام باقر شیعیان مطرح کرد و مفسر سرشناس اسلامی ابوالفتوح رازی نیز اون را تفسیر و تأیید کرد که سنگسار سنت رسول الله سامی است. علی رضا نوری زاده تبهکار: تو که ژورنالیست و روزنامه نگار و نویسنده هستی، نویسنده و ژورنالیست حرفش باید استناد به گفتار صحیح داشته باشد. و این سنت از طریق امام علی، امام صادق، امام باقر شیعیان مورد تأیید قرار گرفته و بقیه فقهای شیعه نیز به حدیث اونها استناد نموده، تا اینکه آخوند خویی و منتظری و همه فقها و ملایان مثل خویی و منتظری نوشتند، از جمله خمینی. خمینی می نویسد در کتاب ولایت فقیه، همون کتابی که 1354 عضو تشکیلاتی مجاهدین طاهره باقرزاده در مشهد دست نویس می کرد و گشت زنی می کرد در محلات مشهد، این کتاب را پخش می کرد. خمینی در ولایت فقیه نوشت: رسول الله صلی الله علیه و آله دست می برید و رجم یا سنگسار می کرد. شنوندگان، مسلمانان شیعه، اطلاعات و دانش اسلامی شما مگر بیشتر از اطلاعات آخوند هاست؟ اون چه شما در مورد اسلام و شیعه‌گری می دانید مگر از پای منبر آخوند ها دریافت نکردید؟ مگر شما بر این باور نیستید که 60 سال خمینی در حوزه به تحقیق و تفحص در فقه و فقاهت پرداخته؟ شما 1 ساعت از عمر خودتان را در زمینه پژوهش اسلامی به کار نبرده اید، چگونه مطرح می کنید که اینها در اسلام وجود ندارد؟ اگر منتظری فقیه پرکار تاریخ معاصر ماست، شما چه کاره اید؟ اگر خمینی که انقلاب اسلامی را رهبری کرد و بیش از 60 سال در زمینه فقه و فقاهت و تفسیر نوشت و درس داد، شما چه کاره اید؟ اونها استناد می کنند به گفتار امامان شیعه‌گری و استناد امامان شیعه‌گری سند است بر سنت رسول الله سامی، به طوری که خمینی نوشت رسول الله صلی الله علیه و آله دست می برید و رجم یا سنگسار می کرد. بپذیرید که شخصیت معنوی و هویت فرهنگی شما، مسلمانان شیعه، دست بریدن، ضد انسانی اندیشیدن و ضد انسانی عمل کردن. اگر نه، چطور زرتشتیان ایرانی کشورشون را گذاشتند متواری شدند؟ چجور کلیمی ها و اقلیت های مذهبی ایرانی که صاحب کشور ایران بودند از کشور متواری شدند، فراری شدند در تمام طول حیات تاریخ اسلامی در ایران؟ این را در بینش و منش جنایتکارانه و ضد بشر و ضد حقوق انسانی مردم ایران خودمون باید بررسی کنیم و ما نشون خواهیم داد اندیشه ضد انسانی 2 قرن را در خراسان، که مردم خراسان از زمان نادرشاه افشار تا 1324 شمسی چه ستمهایی که بر اقلیت‌های مذهبی مردم مشهد روا نکردند. ما اینها را نشان خواهیم داد. جنگ جهانی دوم بیش از 50 سال گذشت، همچنان فیلم می‌سازند و نشان می‌دهند. یک فیلم، یک تئاتر، یک نمایش از اندیشه جنایتکارانه و ضد حقوق بشر و شهروندی ایرانی به روی پرده نرفته تا ایرانی خودش را ببینه، خودش را بشناسه که خمیرمایه ذهنیش در چه پایه و چه مقداره، چه مقدار انسانیست و چه مقدار ضد انسانیست، و اگر خمیرمایی اندیشش ضد انسانیست از کجا دریافت کرده، با خودش تصفیه حساب بکنه. و ما نشون میدیم مسلمانان ایرانی اندیشه تجاوزکارانه و ضد حقوق شهروندی شما ریشه دارد بر اندیشه ضد انسانی دوران جاهلیت جزیره العرب که آیین اسلام سوغاتی برای شما آورد. یعنی از روزی که اون سنگ سیاه را در کف دستتون گذاشتند فاتحه ایران هم خوانده شد. در مورد دست بریدن امام صادق شیعیان حکم بریدن نوک انگشتان پسر بچه دوز را صادر فرمودند و امیر مؤمنان علی نیز انگشتان پسر بچه دوز را قطع کردند و خمینی در کتاب ولایت فقیه نیز می نویسد حضرت امیر بعد از اون که دست دو نفر را قطع کردند به اونها عاطفه و محبت کردند. علیرضا نوری‌زاده تبهکار باید به اینا پاسخ بدهد و امام صادق شیعیان نیز تأیید فرمودند که به حضور علی غلامی را که سرقت کرده بود بردند و امام علی سرانگشتان غلام دوز را قطع فرمودند و بیان داشتند که این کار غیر از رسول الله سامی و من علی کسی انجام نداده است. این هویت معنوی و شخصیت فرهنگی مسلمان ایرانی است. اگر نبود اجرا نمی‌شد در این 26 سال در ایران. و امام باقر شیعیان نیز حکم فرمودند پسر بچه‌ای که سرقت کرده است اگر 9 سالش را تمام کرده است دست او را قطع بکنید و حدود الهی را نباید ضایع کرد. سخنرانی خمینی در زادروز پیامبر مسلمانان 30 آذر 1363 تازی است. ائمه ما همه جندی بودند، یعنی جنگی بودند، آدم می کشتند. اونهایی که می گویند اسلام نباید آدم کشی بکند اینها نمی فهمند که این یک رحمت بزرگ است. شما آقایان علما نروید فقط سراغ احکام نماز و روزه، شما آیات قتال را در قرآن چرا نمی خوانید؟ امیر المؤمنین اگر بنا بود که هی مسامحه کند شمشیر نمی کشید و 700 نفر را یک دفعه بکشد. خمینی بررسی میکنه میگه علی یک دفعه سر 700 نفر از قبیله قریظه را بریده. باورتون نمیشه؟ دانشمند اسلام شناس دیگری را به شما معرفی میکنیم، زنده یاد علی دشتی در کتاب 23 سال. ایشان نیز مطرح میکند بین 700 تا 990 نفر بررسی می کنند. علی به همراه زبیر گردن بیش از 900 نفر را زد. الگوهای هویت معنوی و فرهنگی شما مسلمانان شیعه جز جنایت چیزی نبوده، جز ضد انسانی اندیشیدن چیزی نبوده، جز ضد انسانی عمل کردن چیزی نبوده. پس این سنگسار و دست بریدن ها سکوت مردم ایران در داخل و خارج دلیل داره، برهان داره. در ایران سرکوب میکنن. آیا چند میلیون ایرانی در خارج از کشورم مورد سرکوب قرار گرفتند از طرف دولت‌های اروپایی و آمریکایی و استرالیا. پس ایرانیان برون مرزی چرا اعتراض نمی‌کنند؟ برای اینکه هویت معنوی و فرهنگشون حس می‌کنند که این بوده و باید باشه. سخنرانی خمینی در مدرسه فیضیه قم 17 شهریور 1358: روز خوارج روزی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمشیر را کشید و این فاسدها را درو کرد و تمامشون را کشت. اون روز واقعا یوم الله بود، یعنی روزی که علی شمشیر کشید، بخشی از توده های زمان خودش را قتل عام کرد. اون روز روز خدا محسوب میشه. روزی که در سرزمین ایران جنایت میشه، اون روز روز الله است. ادامه میده: یوم الله روزهایی است که خدای تبارک و تعالی برای تنبیه ملت ها یک زلزله ای وارد میکند، یک سیلی را وارد میکند، یک طوفان را وارد می کند. خلاصه به این مردم شلاق می زند که آدم بشوند. اینها همه روز خداست. می بینید؟ فقیه سرشناس معاصر خمینی میگه علی شمشیر کشید، در روز خوارج همه را قتل عام کرد. و کتاب مبانی اندیشه سیاسی در ایران و جهان اسلامی دکتر علی اصغر حلبی می نویسد: از وقتی که علی به خلافت رسید، آقای علیرضا نوریزاده بیندیش، فکر کن، گوش کن، از وقتی که علی به خلافت رسید مردم باز اختلاف کردند. برخی امارت او را انکار کردند، برخی خود را از موضوع کنار کشیدند و برخی از او پیروی کردند و این اختلاف همچنان تا امروز ادامه یافته است. به روشنی بیان میکنه علی ریشه اختلافات بوده و دانشمندان اسلامی عبدالکریم محمد شعرستانی تاریخ وفاتش 548 هجری قمری است. در این خصوص می نویسد: بزرگترین خلاف میان امت خلاف در باب امامت بوده، زیرا در اسلام در باب هیچ قاعده دینی به اندازه‌ای که در باب امامت شمشیر کشیده شده در هیچ زمان شمشیر نکشیده اند. و اینم از علی شروع میشه. اینا کسانی هستن که سالیان سال تحقیق و تفحص و پژوهش و بررسی کردن. بعد دکتر علی اصغر حلبی کتابش رو در دانشگاه هم تدریس میکنه، به روشنی بیان میکنه، استناد میکنه به عبدالکریم محمد شهرستانی. میگه در هیچ دوره‌ای رو هیچ موضوعی به اندازه خلافت و امامت شمشیر کشیده نشده، اونم از علی شروع شده. جا طلبی علی، مقام پرستی علی. و بعد استناد میکنه به خطبه 144 نهج البلاغه، از علی میگوید، علی اصغر حلبی، علی میگوید پیشوایان دین از قریشند. مشکل از همینجا شروع شده. پیشوایان دین از قریشند که از هاشم پدید آمده اند و امامت و خلافت بر غیر ایشان سزاوار نیست و والیانی جز ایشان صلاحیت این کار را ندارند. و از اونجا که فقها روایت رسول الله سامی و امامان شیعه‌گری را مطرح می‌کنند که در آینده طی سلسله گفتارهایی در اون موضوع صحبت خواهیم داشت وارث امامان شیعه هستند. یعنی علی که مطرح میکنه پیشوایان دین از قریشند که از هاشم پدید آمده اند، پس همه شمشیر زدنها تا به امروز این است که منشأ این اختلاف علی بود که خلافت را از خانواده هاشم که متعلق به خودش بود میدانست، و بعد از اونم کسانی که وارث علی شده اند فقهای شیعه مذهب هستند، به طوری که استدلال می کنند چون ما احادیث رسول الله و امامان شیعه را بیان می کنیم پس ما جانشینان علی و فرزندانش هستیم. و این همین گفتار را آقای علی رضای نوریزاده، طاهر احمدزاده، چهره شناخته شده است از نظر شما. ببین طاهر احمدزاده چه مطرح می کند. می گوید حذف فیزیکی این نوعی تفکر در اسلام بوده است که اگر کسی با نظر ما موافق نبود باید از سر راه برداشته شود. روشن روان بیان کرده است. حذف فیزیکی این نوعی تفکر در تاریخ اسلام بوده است که اگر کسی با نظر ما موافق نبود باید از سر راه برداشته شود. مرحوم مطهری هم در کتاب جاذبه و دافعه علی چنین بحثی را دارد که در زمان حضرت علی به این طرف چنین طرز تفکری شکل گرفت. رجوع کنید به پیام هاجر شماره 281 سه‌شنبه 9 شهریور سال 1378. حالا مسلمانان شیعه زده ایرانیم، اگر بر این باورید که حذف فیزیکی در اسلام نبوده و از علی شروع نشده، استناد ما به طاهر احمدزاده است. استناد ما به کتاب مبانی اندیشه سیاسی در ایران جهان اسلامی اثر دکتر علی اصغر حلبی است. استناد ما به خمینی است. استناد ما به فیلسوف مسلمانان شیعه مرتضی مطهری است. استناد ما به منتظری است. شما هم استناد بکنید که اینها مظهر شرافت و بشردوستی و انسانیت بودند. منابع خودتون را نشون بدید که اینها جنایتکار نبودند. کارنامه کورش آریامنش جلد دوم استناد میکنه باز به مرتضی مطهری، به کتاب دافعه و جاذبه علی. مطهری اینجا بیان میکنه علی در جنگ نهروان 4000 نفر از همراهان و جنگجویان خود را در کنار نهر کشت، زیرا از او اطاعت نکرده بودند. مگر معترضین به تشکیلات مجاهدین مرتکب چه جنایتی شده بودند؟ رجوی را نپذیرفتند، سالها در بدری و زندان کشیدند. علی در جنگ نهروان 4000 نفر از همراهان و جنگجویان خود را در کنار نهر کشت، زیرا از او اطاعت نکرده بودند. او گروه کثیری را زنده زنده در آتش سوزاند یا سوزانید. اگر علی مظهر انسانیت و شرافت بوده، منابع خودتون نشون بدید. و آخوند مشکینی در جایگاه رئیس مجلس خبرگان و امام جمعه قم سخنرانی می کند در 31 فروردین ماه 1363، چنین می گوید یکی از صفات علی را می خواهم عرضه کنم اینکه ایشان چقدر در عمرش آدم کشته است. در تاریخ هست که 30,000 نفر از سپاه حضرت امیر و 80,000 نفر از سپاه معاویه کشته شدند. آخون مشکینیه، رئیس مجلس خبرگانه، حالا این مسلمان شیعه زده ایرانی یک دقیقه از عمر خودش را نیندیشیده در زمینه اسلام، نیندیشیده در زمینه علی و فرزندانش، در اسلام همچین جنایاتی اتفاق نیفتاده. الگوهای معنوی و ملی و مذهبی ما جانی نبودند. ادامه گفتار مشکینی است. اون کسانی که ایراد میگیرند اگر حضرت امیر الان باشند پشت سرشان نماز نمیخوندند، باید گفت در یک روز 990 نفر را کشت. خمینی نوشته 700 نفر را کشت، ولی مشکینی مطرح میکنه در یک روز 990 نفر را کشت. علی دشتی هم 990 نفر را مطرح میکنه، چند نفر کمتر یا زیادتر کشت به همراهی زبیر. 10 نفر هم فرار کردند. در یکی از جنگ ها کسانی را که کشت، اغلب اونها حتی نماز شب هم میخوندند. و آخوند آملی از سردمداران شورای نگهبان طی سخنرانی که از طریق تلویزیون حکومت اسلامی نیز پخش کردید، که گفت یکی از کارهای بسیار ستایش آمیز و زیبای حضرت فاطمه آن بود که هرگاه علی به خانه برمیگشت، بیدرنگ ذوالفقار او را که همچنان از آن خون میچکید میگرفت و میبرد و میشست، زیرا همیشه علی چندین تن را گردن زده و کشته بود و از شمشیر دو سرش همچنان خون میریخت. شخصیت معنوی شما شیعیان ایرانی این است. هویت ملی ایرانی را این گونه باید بررسی کرد. و آخوند جنتی هم در دانشگاه تهران سخنرانی می کند. علی هیچگاه از خانه بیرون نمی رفت مگر اون که چند تن را گردن بزند. مفهومش اینی که هدف رفتن علی از منزل به بیرون به قصد گردن زدن بود. علی هیچگاه از خانه بیرون نمی رفت مگر اون که چند تن را گردن بزند. خوشبختانه همسر او فاطمه همیشه یار و یاورش بود و شمشیر خونالود او را می شست. ام البنین خواهر شمر است، زن علی. ام البنین زن علی است. ام البنین خواهر شمر است. ام البنین پسری برای علی می آورد به نام عباس، همین عباسی که ابوالفضل اسمشه. برادر ناتنیش کیه؟ حسین. شم چه کار میکنه؟ سر خواهرزاده و برادر ناتنی خواهرزاده شا میبره. بیش از 1,000 سال ملتی روان پریش، درمانده، فلج برای این سرزینه میزنن. ما میگیم این مردم مردمی هستن روان پریش. شمر سر خواهرزاده خودشو میبره، یه ملتی چند قرن براش سینه زنی میکنن، عزاداری میکنن. این ملت، ملت ما روان پریشه. حالا باز شخصیت معنوی و هویت فرهنگی شیعیان را ما بررسی می کنیم که هم عقیده و هم ایمان مسلمانان است. دکتر علی شریعتی نوشت. رجوع می کنیم به کتاب اسلام شناسی دکتر علی شریعتی شماره 30. به دستور رسول الله در ماه شعبان علی ابن ابی طالب به سراغ بنی سعد رفت بین فدک و خیبر. دشمن گریخته بود، با 500 شتر و 10,000 گوسفند بازگشت. مگر انقلاب شده بود چیکار میکردن؟ نیروهای طرفدار خمینی و جمهوری اسلامی غارت میکردن دیگه. به دستور رسول الله در جمادی الاول زید ابن حادثه بر کاروان نقره قریش که از ساحل به شام می رفت زد و با نقره بسیار و اسیرانی چند که ابوالعباس داماد پیغمبر نیز در آن میان بود برگشت. این که میگن جنگای رسول الله، اینا جنگای رسول الله است. دزد سر گردنه بودند، کاروان نقره قریش را سرقت میکنه، میشه جنگ رسول الله، غزوه، جمعش غزوات. در ربیع الاول مکاش ابن مز با 40 تن به سراغ بنی اسد می رود از طرف رسول الله، ولی دشمن می گریزد، با 100 شتر غنیمت باز می گردد. اینها چه چیز را تشکیل می ده؟ شخصیت معنوی و هویت فرهنگی شیعیان را تشکیل می ده. عبدالله شب را بر سر راه رفاعه کمین می کند. رفاعه رئیس قبیله است و او را با تیر می اندازد و قوم می گریزد و عبدالله سر رفاعه را با شتر و گوسفند بسیاری به مدینه می آورد و پیغمبر از آن غنایم 13 شتر را به عبدالله جایزه می دهد. رسول الله سامی یکی از دزدان گردن کلفت زمانه خودش را می فرسته، میگه برو این سرقت ها را بکن بیا. رئیس قبیله را می کشه، شتر و گوسفنداش هم میاره. رسول الله دستگوت، به قول کردا، 13 شتر به عبدالله جایزه میده. شجاع ابن وهب را با 24 تن بر سر بنی عامر فرستاد. کی فرستاد؟ رسول الله سامی. اسمش کی میشه امروز؟ رئیس دزدا. شجاع ابن وهب را با 24 تن بر سر بنی عامر فرستاد. مسلمانان بر دشمن شبیخون زدند و با غنایمی بسیار که سهم هر یک از شتر 15 نفر می شد بازگشتند. 24 نفر را برای سرقت می فرستد و بعد سرقت هایی به دست آمده تقسیم میشه. غزوه غالب ابن عبدالله سال 8. در سفر این سال غالب ابن عبدالله را با 10 تن و اندی بر سر بنی الملو به کویه فرستاد و دستور داد بر آنان شبیخون زنند، شبی تاریک که بارانی سیلاسا فرو می بارید. مسلمانان امت امت گویان بر دشمن شبیخون زدند و با غنیمت به مدینه بازگشتند. این غزوه غالب ابن عبدالله سال 8. رفتن کمین کردند، یک قبیله را در مسیرشون تمام اموالش را به سرقت میبرن، اسمش میذارن غزوه. ما میگیم مشتی دزد سرگردنگیر به قول دکتر علی شریعتی، همون شخصیت معنوی و هویت فرهنگی شیعیان در اصل همینا هستند، چون الگوی شیعیان همیناست دیگه. ما در مورد سب یا دشنامگویی چندین نشست صحبت داشتیم که در حوزه بررسی سنت، قول و فعل و تقریر رسول الله سامی، بخشی از این گفتار هنوز بیان نشده. عطاالله مهاجرانی نوشت در کتاب نقد توطئه آیات شیطانی، سب یعنی دشنامگویی، دشنامگویی پیامبر، چه مرتد ملی باشد یا مرتد فطری، چه زن باشد چه مرد، به قتل می رسد. غازی عیاض از ابن عباس نقل می کند، این حدیث است، این یعنی روایت است. عطاالله مهاجرانی به این حدیث غازی عیاض استناد می کند و تأیید می کند که سلمان رشدی باید به قتل برسد. نه فقط سلمان رشدی، هر که به رسول الله سامی، حتی به جبرئیل، حتی به بلال بگه بالای چشمش ابرو بود، در حکم دشنامگویی به رسول الله سامی است، اونها هم به قتل میرسند. بی دلیل نیست که جوامع اسلامی جز با خشونت ملاک چیز دیگری را نمیبینیم. امروز جامعه ایران را میخواییم بررسی بکنیم، می توانید در حوزه نقد و بررسی اون جامعه وارد بشید، اساس اون جامعه خشونت را در نظر نگیرید. خب این مجموعه خشونت در ایران استناد به سنت رسول الله است، قول و فعل و تقریر رسول الله سامی. آری، قاضی عیاض از ابن عباس نقل می کند که زنی از قبیله ختمه که نامش اسما بنت مروان بود، پیامبر را دشنام داد. پیامبر گفت چه کسی دفع او می کند؟ مردی به نام امیر که هم قبیله اون زن بود گفت من یا رسول الله، رفت و اون دشنام گوی پیامبر را به قتل رساند. این یعنی اجرای سنت رسول الله. سید مرتضی نیز مجازات دشنام کننده پیامبر اسلام را قتل می داند و معتقد است که فقهای امامیه در این مورد نظر خلافی ندارند. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و مرحوم خانساری نیز همین نظر را داشتند. ببین، عطاالله مهاجرانی استناد می کند به چند فقیه سرشناس: سید مرتضی، شیخ محمد حسن نجفی و بعد خانساری. محمد حسن نجفی و سید مرتضی تمام آثارشون در حوزه های نجف، قم، مشهد تدریس میشه. و باز قتل یسیر ابن زرام سال دوم هجرت است، یکی از فرستادگان محمد به نام عبدالله اونیس میباشد که مأمور میشود برای کشتن یکی از مخالفان به مکه برود. رسول الله بهش دستور میده، یک مخالف داره تو مکه، یک تروریست سرشناس رو مأمور میکنه برو سراغش. چند لحظه پیش شنیدید که رسول الله سامی دزدان سرگردنه را بسیج میکرد برای دزدی شتر و گاو و گوسفند و نقره، و بعد سهم دزدان هم به عنوان دستگوت به اونا پرداخت میکرد. اینجا هم از تروریستای سرشناس را اجیر میکنه، یک مخالف در مدینه پیدا شده، میگه برو اونا ترور کن بیا. عبدالله اونیس یسیر را میکشد ولی خود نیز در اثر ضربه عصای مقتول از ناحیه سر زخم برمیدارد و چون برای گزارش انجام مأموریت به مدینه برمیگردد، رسول الله از آب دهان خود به سر او میمالد که شفا یابد و باز همین تروریست سرشناس رسول الله عبدالله اونیس از طرف محمد برای کشتن یکی دیگر از مخالفان به نام خالد ابن سفیان مأمور می شود و چون در انجام کارش موفق می شود، رسول الله سامی عصایی به او هدیه می کند و می گوید این عصا نشانه میان من و تو در روز قیامت است و همون کمترین مردم در اون روز کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند. میبینید عطاءالله مهاجرانی برای اینکه خشونت و ددمنیشی ناشی از بینش رسول الله سامی را در جامعه امروز ایران در وجب به وجب خاک ایران تسریع ببخشه، اثبات بکنه که اگر شما مسلمان هستید و رهبر و پیغمبر شما محمد است، او این گونه کارا را می کرده. یک مخالف در مکه یافته در مدینه نشسته، یک تروریست سرشناس را مأمور می کنه برو او را بکش. شما هم باید همین کار را بکنید. روشن فکر دانشگاه دیده وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی می شود و امروز سخنگوی گفتگوی تمدن هاست از طرف مردم ایران. چه بیچاره مردمی ما داریم که شخصیتی این چنین گفتگوی تمدن ها را به نمایندگی از آنها با غرب مسئولیتش را عهده‌دار شده است. ما این گفتار را شنوندگان اینجا پایان میبریم تا گفتار بعدی. بدرود با شما.